znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty mają usłyszeć osoby zatrzymane dzisiaj przez CBA w związku z wyłudzeniem 2 milionów złotych. W tej sprawie złapano 6 osób. Wichura zniszczyła kilka obiektów na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sory będą ostre i tępe. O nadchodzącym podziale opowiemy za chwilę. Zarzuty ma usłyszeć 6 osób zatrzymanych dzisiaj przez CBA w związku z wyłudzeniem 2 milionów złotych. Wśród złapanych jest Lech B., były asystent obecnej komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Sama Bieńkowska podała, że łączenie jej osoby z zatrzymaniami CBA pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami, co, jak napisała, zostało jednoznacznie ustalone w 2014 roku. O zatrzymaniach opowie Dawid Grygorcewicz. Podejrzanych zatrzymali funkcjonariusze delegatury CBA w Katowicach. Grupa kierowana przez Lecha B. próbowała wyłudzić kolejne pieniądze, tłumaczy rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Kolejnych 10 usiłowano wyłudzić od jednej z grup produkujących warzywa i owoce. Usłyszą zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik wyjaśnia, że grupa przestępcza działała w latach 2012-2018. Grupa ta dopuszczała się szeregu przestępstw, przede wszystkim przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw korupcyjnych, przestępstw wyłudzeń kredytów i dotacji unijnych. Podejrzanym może grozić do 15 lat pozbawienia wolności. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kilka obiektów na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zostało zniszczonych. To skutki wichur, które przechodziły nad regionem. Między innymi przewróciła się brzoza, która rosła w czasie istnienia obozu Auschwitz I. Drzewo zniszczyło historyczne ogrodzenie. Jednak najmocniej wiatr dał się we znaki na terenie dawnego obozu w Brzezińce. Birkenau, te najbardziej takie dotkliwe zniszczenia to zniszczenia 2 historycznych wieżyczek, które są w dużym stopniu uszkodzone, są w tej chwili przez konserwatorów podstemplowane. No i będziemy badać, w jakim faktycznie są stanie, na ile doznały uszczerbku i będą konserwatorzy zastanawiać się, jak przywrócić je do stanu bezpiecznego. Mówił Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wichury zniszczyły także repliki 3 z wyżek dla strażników stojących wzdłuż rampy kolejowej wewnątrz byłego obozu. Ze względów bezpieczeństwa tereny byłego obozu Birkenau były dzisiaj rano zamknięte dla zwiedzających. Całość będzie można oglądać dopiero jutro lub pojutrze. Ostre i tępe. Na takie dwie kategorie już niebawem zostaną podzielone szpitalne oddziały ratunkowe w miastach wojewódzkich. Który pacjent zaliczy się do jakiej kategorii, będzie zależeć od tak zwanego triażu, czyli podziału na przypadki wymagające operacji ratujących życie i te, które wymagają dłuższej diagnozy. Reorganizacja ratownictwa medycznego ma zmniejszyć czas oczekiwania na pomoc. No cała noc prawie, ruch jest cały czas, czekają długo. Każdy człowiek, który uważa, że coś mu dolega, ma prawo przyjść do SOR-u. Ordynator oddziału ratunkowego w warszawskim szpitalu na Solcu, dr Teresa Medyńska. Podlegają wstępnemu przeglądowi wszyscy. Pacjenci urazowi są załatwiani w pierwszej kolejności, pozostali pacjenci są triażowani. Mówimy im, ile czasu będą musieli oczekiwać, ponieważ ilość lekarzy w SOR-ze jest ograniczona. Utrzymywanie stałego pogotowia w pełnym zespole zabiegowym jest zbyt rozrzutne. Dr Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia. Dlatego wprowadzenie tego podziału na ostre i tępe dyżury jest jak najbardziej rozsądne. Czyli ratownicy medyczni zwożący pacjentów do szpitali już powinni ten triaż przeprowadzić. Na samo przyjęcie nie czekałam dużo, teraz czekam na wynik tomografii. Musi być opis i lekarz musi skonsultować. Dodam, że system podziału SOR-ów nie jest obligatoryjny i będzie uwzględniany tylko w tych miastach, gdzie jest więcej niż jeden szpital. Dolnośląskie Zagłębie Miedziowe może mieć nawet 3,5 tysiąca lat. Do tej pory naukowcy byli przekonani, że jego początki sięgają XIII wieku. Dwa lata temu podczas budowy drogi w okolicach Jawora archeolodzy odkryli setki przedmiotów z brązu, m.in. unikat czekan z zachowanym kawałkiem drzewca. Pierwsze analizy radiowęglowe rękojeści dały zaskakujące wyniki, dlatego zabytek trafił m.in. do specjalistycznego laboratorium atomowego w Seattle. Amerykanie właśnie potwierdzili, narzędzie pochodzi z XV wieku przed naszą erą. To może oznaczać, że Dolnośląskie Zagłębie Miedziowe ma nie jak do tej pory sądzono 800 lat, ale nawet 3,5 tysiąca. Taką tezę naukowcy chcą teraz potwierdzić, porównując skład stopu czekana i innych zabytków znalezionych przy budowie z Trójki. A o odkryciu opowiadał Andrzej Andrzejewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej przejaśnień, ale będzie padał deszcz. Na południowym wschodzie, wschodzie i w centrum może poprószyć śnieg. Na termometrach maksymalnie 8 stopni. Noc z poniedziałku na wtorek pochmurna i z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 6 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Maniak po ciemku. Bardzo uprzejmie jak zwykle, bo ja jestem uprzejmy. Witam wszystkich słuchaczy i tych stałych, i tych przygodnych. Nazywam się Wojciech Mann i przygotowałem audycję, której bohaterem dziś będzie tylko jeden muzyk, ale za to występujący w najróżniejszych konfiguracjach, w nagraniach z różnych lat. Nie trudno było się zorientować, że słuchaliśmy utworu Crossfire, a wykonawca, no właściwie trudno być wykonawca, bo należałoby tutaj używać cały czas liczby mnogiej, choć płytę firmuje jedno nazwisko. To jedno nazwisko to Reese Winans, klawiszowiec, legenda, który w wieku 71 lat doczekał się debiutu płytowego. Ale to nie tak, że go nie dopuszczano, tylko być może nie czuł takiej potrzeby. To klawiszowiec, pianista, organista, człowiek, który towarzyszył całej masie wielkich, jeśli chodzi o taki gatunek jak blues, country, rock and roll, pop również. Najsłynniejszy był chyba okres jego współpracy z sekcją Double Trouble, która towarzyszyła wielkiej gwieździe bluesa, którą był Stevie Ray Vaughan, aż do jego tragicznej śmierci. No ale Winans w ogóle występował w tak niezliczonych konstelacjach, że praktycznie chyba nie ma człowieka na amerykańskim rynku muzycznym, który by go nie znał, a wielu z nich korzystało z jego talentu i z jego współpracy. No i ukazuje się płyta, teraz właśnie, zatytułowana Sweet Release, którą firmuje on sam, choć, jak powiedziałem, liczba mnoga tu jest niezbędna, gdyż towarzystwo przednie i w każdym niemal utworze pojawia się jedna albo dwa bardzo ważne nazwiska. Producentem całej płyty jest Joe Bonamassa. No i po prostu miód dla uszu miłośników takiego grania. Powiedziałem, że Reese Winans będzie bohaterem dzisiejszej audycji, ale nie znaczy to, że po prostu przedstawię in extenso całą płytę Sweet Release. Od niej zaczynam, ale potem sięgnę po jeszcze inne dokonania tego muzyka, ale trzymajmy się tego, co zaplanowałem i za chwilę właśnie z tego jego pierwszego podpisanego własnym nazwiskiem albumu usłyszymy dwa nagrania. Najpierw o Killing My Love i tutaj pojawi się jako gość Doyle Bramhall II, a potem tytułowy utwór Sweet Release, w którym no, mamy już całą konstelację gwiazd, bo będzie i Keb Mo, i Mike Farris, i Bonnie Bramblett, i Vince Gill, i jeszcze Warren Haynes, Joe Bonamassa. No po prostu aż zawrót głowy człowieka dopada, kiedy widzi taki zestaw. A przekłada się to na muzykę naprawdę wyśmienitą. Degree. You don't dig your own self. Why take it out on me? You're killing my love. Oh, in every way, yeah. And if you succeed, oh, it will hurt you till your dying day. How to give in the things I give you, baby, I'll never see again. You're killing my love, oh, in every way. And if you succeed, oh, it's gonna hurt you till you're dying.

try to enter and to find some solace there. And with you it will be long. Yeah, yeah. Oh, it will whisper. It will stir. It will stir a gentle breeze. His hands are your hands. They will take you. Reese Winans i Przyjaciele z płyty właśnie o takim tytule, Sweet Release. No i potem zaczął się kłopot, bo skoro wymyśliłem sobie, że całą audycję przeznaczę na nagrania, w których wziął udział Reese Winans, to nagle spotkałem się z przekleństwem obfitości. No bo przecież tych sesji, w których on brał udział, była niemal niezliczona ilość i trzeba było coś wybrać. Audycja ma określone ramy, nie takie znowu obszerne. Pomyślałem najpierw, że wyeliminuję Stevie'ego Ray'a Vaughana i Double Trouble, no bo to pewnego rodzaju oczywistość, a poza tym te nagrania w audycji już wielokrotnie były prezentowane. No to poszukałem innych płyt. Ale patrzę w notatki, to już kiedyś było, to próbowałem. No i chciałem już losować w ciemno, kiedy nagle wpadła mi w ręce i ze zdumieniem zobaczyłem, że nigdzie nie ma ani śladu informacji, że w Maniaku czy w jakiejkolwiek innej mojej audycji ten album wystąpił. Mam tu na myśli płytę no dosyć już leciwą, wydaną w 1987 roku, a nagraną przez zespół, który wielokrotnie chwaliłem i mówiłem, że należy do tych, które bardzo lubię, mianowicie przez grupę Omar and the Howlers. Tytuł albumu Hard Times in the Land of Plenty, Ciężkie czasy w krainie obfitości, no, taki symboliczny, symptomatyczny tytuł, ale odnosi się do XX wieku, roku 87. Niemniej nie to jest najważniejsze, a najważniejsze jest to, że w nagraniach uczestniczył Reese Wyness, bohater dzisiejszego wydania audycji, grający na organach. Chase it all you get lost in the night. jak to można było dokładnie usłyszeć, tytuł piosenki brzmiał Dancing in the Canebrake. Omar and the Howlers i oczywiście Reese Winans na organach, co było słyszalne i za chwilę będzie również, bo pomyślałem sobie, że skoro tej płyty dotąd jeszcze nie przyniosłem do audycji, no to i posłucham. A jak posłuchałem, to uświadomiłem sobie, że to bardzo dobry album i przypomniałem sobie, że już kiedyś mi się podobał. No to może i Państwu się spodoba. Więc wybrałem jeszcze dwa tytuły. Oczywiście Winans będzie tu na organach, a te piosenki to Don't Rock Me the Wrong Way i Lian. Don't you rock me the wrong way. It don't mean a thing. If it your special man. I wanna be your special man. Can't you hear me when I call you? I have did the best I can, Leanne. Leanne, I wanna. To było ponad 30 lat temu. Reese Winans na organach i Omar and the Howlers. Ale wróćmy teraz do XXI wieku, skoro producentem solowej płyty Winansa był Joe Bonamassa, to oczywiście wiadomo, że panowie się znają i współpracują. Między innymi współpracowali przy płycie Black Coffee, na której słyszeliśmy Joe Bonamassa i Beth Hart i oczywiście Reese'a Winansa. rustling of the leaves. Used to be my lullaby. Days so long ago, when I was a tot so high. And now that I have grown, I found myself alone. Cradle me with summer skies. Can watch me with a million eyes. Oh, sing me to sleep, lullaby of the leaves. Heaven's blues, and let me dream a dream or two, or sing me to sleep, lullaby. Song, a song through the trees. You move, that fine melody caressing the shore. Familiar to me, I heard it before. Bohaterem dzisiejszego Maniaka po ciemku był mistrz wszelkich klawiatur Rhys Winans. Powróćmy na koniec jeszcze do jego pierwszej solowej płyty Sweet Release i wysłuchajmy utworu instrumentalnego, w którym towarzyszą mu koledzy z sekcji Double Trouble, Chris Layton i Tommy Shannon. Na pożegnanie Riviera Paradise.